Vi har lavet firma, der har mægtig succes. Babysitten, booken, vi er os. Vi kan læse højde, puste næse fra børn og skille dem ad, når de slås. Og vi kan skifte en blæ, men vi kan mere end det. Vi kan synge denne babysitten, booken. Vi er specialister i at trøste et barn. Hver gang en unge skriger, er vi klar. Vi kan læse eventyr og synge en sang. Vi er det helt perfekte par. Ja, det er godt, vi er to, for vi kan altid få ro, når vi synger denne babysitting boogie. Timerne i skolen snegler sig afsted. Vi venter på, det bliver aften. Først vi er i gang, så bliver vi ved.